الحمد لله الذي انزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا سورة الكهف دا مکی سورۃ ده ترتیب په اعتبار سره دا تلسم سورۃ ده پس د سورې بن اسرائیل نه او نزول په اعتبار سره یو کم او یایم 69 نمبر سورۃ ده پس د سورۃ الغاشیہ نه نازل شوی ده. کلمات په دې سورۃ کې آ بنزل لسا و اویا کلمات دي 1577 او حروف په دې سورۃ کې آ شپږ زر درې سو شپږ حروف دي 6360 د دې سورۃ د مکه سورۃ سره به تړون دا سه چې سورې بنی اسرائیل کې بیان د معجزې او سبحان الذي اسرا بعبده دې سورې کاو کې جواب کوي دا شبهات او چار راځي د معجزوال نه یا رسول باندې کوم اعتراضونه راځي نو دا نو جوابونه کې سورۃ الکاف کې یا سورې بنی اسرائیل باول کې تسبیح د الله تعالی سبحانه سبحانه کی اشاره صفات سلبیہ ہوتا تسبیح کے اسرے کا پاول کی دے الحمدللہ او حمد کی اشاره صفات ثبوتیہ ہوتا دائے پاول کی جے تسبیح ہو دری پاول کی دے حمد دے یدائے جے سورہ بنی اسرائیل پا آخر کے مل قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا حمد اللہ ذکر کا دې صورت باول کې چې ده پاک محمد ذکر کوي الحمدلله الذي انزل على عبد الكتاب حمد ذکر ده رب دې اسمي د مکی صورت سره ده چې مکی سورې بنی اسرائیل کې داویل اهدنا به کتاب کما هدایت بنی اسرائیل یا اللہ منت ہدایت وکے للسائیں گے کہ تا ہدایت کرے بنی اسرائیل تا خپل کتاب سره یا اللہ منت ہو کتاب سره ہدایت وکے دا سے لگسائیں گے تا بنی اسرائیل تکرے ہو وربت على قلوبنا کما ربت على قلوب اصحاب الکاف وربت على قلوبنا یا اللہ زمان پس لبان نزدن بان لے ربت راولے لگا سرین چی ربت راوستے ہوتا پس نون دا صحابی کافو و مریم و صاحبی طواحا و جمیل انبیاء وربت على قلوبنا کما ربت على قلوب اصحاب الکاف و مریم و صاحبی طواحا و جمیل انبیاء ایس سور مریم پور رب دی اسمی دے داور سورت چیزا النبی د علم غیب د ان عباد الصالحین چې کوم د الله تعالی نیکان بندگان نه خدای نو نبی د علم غیب کوي چې ګور اصحاب کاب نیکان خلق واید حالاتونه نه دي خبر شوی درسا او نه کار تیر کړی دی و جکرت دینا تپوس شاید اینو ایلا بیسنا یوم انو باز یوم اللہ سمایات کے وئی قالو لبیسنا یوم انو باز یوم دائی موسیٰ و خضر علیہ السلام نی انبیاء دی موسیٰ علیہ السلام نی جلیل قدر بھی غمبر دے حضر علیہ السلام سے کارو نہ کری دی و دائی دا حقیقت نی موسیٰ علیہ السلام نی خبر زکر اعتراض نہ کری دی دا انزل قرنین چې دیا بادشاہ و نیک سره تیر شوی ولی اللہ تیر شوی دی خو د قوم په خبره باندې نه پوهېږي لا یکادون یفقهون قولا نبی ته الله تعالی فرمایي لا تقولن شیء انی فاعل ذلک غدا نبی علم غیب عن عباد الصالحین سورت کې چې څلور حصے دي، یو دای مقدمه د واقعې ته، اول کې آتا آیتونه چې دي دا بطور مقدمه دي واقعې ته، بای کې اول دعوه توحید ذکر کوي په الحمدلله سره، بیا مقصد د کتاب ذکر کوي قیما لینذر باسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، مقصد کتاب په انذار او بشارت سره، بیا رات کې باقیده د اتخاذ الولد باندې، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، بیا تسلی ورکوي نبی صلی الله علیه وسلم ته فلعلک باهی نفسک على صالح، شپږم آیات کې، بیا وم اتم آیات کې چې فضیلت ذکر کړي ته تزهید الدنیا به ذکر کړي، وم اتم آیات کې سورت کاف چې دی فضیلت کې حدیث راځي مسلم شریف ابو الدرداء رضی الله عنه په نقل باندې، په حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من حفظ عشر آیات من اول الکهف، چا چې سورۃ الکهف دا ولنی آیاتونه یاد لس، ثم ادرک الدجال، بیا دجال دا غیر ک دجال په زمانه دته په زمانه کې ظهور وشو، لم یزرو دته په ضرر نه رسې، ضرر نه شي رسولې، دیم روایت راځي عثمان من فتنه الدجال، دا د فتنې د دجال نه بچته شو، محبوس بیدا، یو بل حدیث کرائی چې چا دجال اولی دنو فل یقرأ علیه بواد سورة الکاب، پابندی سورة الکاب داولنی آیتون اولولی، دائی فتنی نو بچ کی گی بیا، الحمدللہ اللذی انزل علی عبدی الکتابا، طول صفتنا دولوحیت خاص اللہ اللذی، جسم را صفات دو لوحیت دین دا ټول الله دی، انزل علی عبد الکتاب، اجرا لے گلے دے بند خپل باندې کتاب، کتاب ورکړ خپل باندې تا، مقام د مدح کې الله صفات د بند ذکر کوي، نو عبدیت ذکر کوي علی عبد، لکه سره بن اسرائیل پاول کې سبحان الذی اسرا بعبده، دلته یا علی عبد، لکه مقام مقام د مدح دی، ولم يجعل له عوجا، نه ګرځولې دل هیڅ قسمه کغلیش کوواله، ا کتاب چې کوواله نه خالی کتاب ده، قیمن برابر سیده ده یا پورا بیان والا ده، قیمن پورا بیان والا ده، لیو زرا باس شدید دل ده پار چیر ورگی، دل پار چیر ورگی، دا صاحب سخت نه ملتونو جلال طرف نه ده، دار طرف نشی کم عذاب دے دانا اور تیر ورکی، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، از دے ورکی مومنانو آئی کسانو تا ایچ اعمل نکی نیک، چی یقیناً دے دے دو پار دے اجر خیستا، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، جنت وقت اللہ ورکی، تکای ما کسی نبی ہے ابدا دی رب ای پای کی ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ رب پارا اجر حسن و اجر عظیم کی جنت کے بھائی، وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، او یہ اور کیا ہے کسان لرا چوائی چنی ولد اللہ تعالی زان لر نائب ولد المان نائبا، شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ مانا کہیں نائب المتصرف فی الامور، چا نائب یو تصرف کون کے پکارن کے، ولدنا مراد دل دا ذات دے چال اللہ خپل صفات خاصو نو چھ ور کری، معنی دا سی سوگ نش دے چائے دا اللہ تعالی سور کری، نو جو کوئی ان ذر الذین قالوا اتخذ اللہ، اجی سوگ اللہ تعالی دا سی نسبت کین دا کنسری کے اللہ تعالی دا لا بار نسبت اللہ دے نسبت دو ولد کئی کہ اللہ جان لن نائبان نیولی دی آئے دے اختیارات ورکلی ندا سڑے کنزل مار دے اللہ تا، مشکات کی حدیث راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی اللہ فرمائی چی کذبنی ابن آدم ولم یکل له ذلک وشتمنی ابن آدم ولم یکل له ذلک. دا انسان چی دا زما تکذیب کئی او دا ما تا دروغ چنو یا دارت سر مناسب ندی، او دا انسان چی دا ما تا کنزل کئی او دا کنزل مور سر مناسب ندی، اللہ تا کنزل کئی. وی اما تکذیب ایایا بقولو لیعیدنی کما بدانی اول مرہ، ار جرد تکذیب دے نو آدار چی داوی چی اللہ با سوک دوبارہ نراج وندی کئی قیامت نا انکار کئی، لیعیدنی کما بدانی اول مرہ. واما شتمو ایایا بقولو اتخذ اللہ ولدا، ہر جی کنزلی دینو آدائی چی داوی چی اللہ درازنو خلقو دی اختیارات ورکنی زان لے نائبان اولاد نیولے لے، وی انا الاحد سمد اللذی لم اتای صاحبتا ولا ولدا، او جو خدا زی ذاتیم چی نزم اکتدش درے و نزم اولاد شرے، انزار ورگی دائی دا. مالهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ده نسبت کے لادر والا دا، دا کم خبر ای دیکی دا بی دلیل خبر دا نشتے دیو لر پاعبان نیس دلیل علم ولا نشتے ما دلیل ولا نشتے ولا لآبائهم ان پاع دا مشران دی دی مشران دی آئی سمبتی ما نیس دلیل نو. كبرت كلمة دیر الویا کلمة دا، لویا کلمہ دا معنی پی القباعات بدواری کے، انتہائی بدو لویا کلمہ دا پا بدواری کے، ناکار کلمہ دا. تخلو جو جراؤزی من افائیم دخلو رو دا نبی سوچا، دخلو نے راؤزی سوچ پکی نکی چا اللہ دا کنزلکم. ای اقولون اللہ کذبا نوائی دیما خالص درو، اللہ دا نسبت کی دا خالص درو ہوئی. فَلَعَلَّكَ بَاهِيٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. دا آیت کی تسلی ورکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا، بس شاید تو باقی النفس کا وجن کے خپل وجن خپل ځان لرا، عَلَىٰ آثَارِهِمْ پتی پسی، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، د دې وجنې چې دی ایمان راوړي نه راوړي په دې خبره باندې. الحدیث من قرآن باندې، بیاز الحدیث ما بیاز الكتاب غما کی سورہ تور کی دیر شو سلور دیر سماعت بل یاد به حدیث مثل سورہ بن اسرائیل کی مارا اڑو قرآن دا حدیث ویلے کی دی بری قرآن مانی مال نہ راوی نو آئے شاید غم نخبل زلچ ہے ادا سی ونے کے بلکہ استاکار چے آئی ترس اول دی آئی تا خبر ارس و قائمانی نو سید اگنی تبی بینی ولی نی فَلَعَلَّكَ شَاهِدٌ تو باقی نفسک استن کے وجن کے رخ بل جانے الا سارم پدی وسے لم یؤمنو بهذا الحديث تی دی ایمان نہ راوی پدی خبر باندې دی وای دا افسوس نا افسوس نہ دان وجن ما ان لا جعلنا مان الامال الارض زینۃ اللہ لنبلوهم ایہم احسن عملا. دعات کی تصحیح بھی دنیا ہے جدید دنیا پہ مالن و نشو تماشو کی مستی کی نا، بلکہ دار سے دی دار عزم کی خواہش دے اللہ دا دی اور امتحان لپار دی. وجعلنا مال الارض اگر زولی دی من آج بزما کبان زینت اللہ خواہش دے عزم کی پارا عزم کی ظاہری خواہش دے لیلم لو ہم دیر پار چی عزمی کو گو دیو پانے چی کمیو دیو کی دے خواہش عمل کرن کے. دا مکه دویم ځای دی چې دیږ ویلې نبلوهم ایهم احسن عملا، کوم یو ښه ښه عمل کوي. سوره هود کې تیر شوي اووم آیات کې لکه معتبر عمل د الله په نسبت احسن عمل دی. احسن آیت ویل کېږي چې موافق د شرع وي، الله لپاره پای کې اخلاص وي په طریقه د نبی باندې، دا احسن عمل دی. رسو سوره ملک امراضی دویم آیات کې وَإِنَّا لَجَعَلُنَا مَا عَلَيْهَا سُعِيدًا جُرُسًا، او یقنل منگا خامخا گرزا ان کی ہدا ہے چی بدی بانی دی میدان خالی صفا. اسم کی کم سیزن ای داٹول بختمی گیو میدان بپا دیشی. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانو من آتنا عجبا، دا ته آیتونه چې دي دا به تور مقدمه دي د تفصیل د واقعې د اصحاب کهف د دې بیا اوله حصہ یو کم 50 آیات پورې ده. په دې کې جواب کوي دا شوبې د مشرکان چې دلیل نسی په عمر خارقه للعادت باندې عادت نه خلاف کارونه نه پای دلیل نسی. مشرکان ویل چې دا سابقه چې دا خاندان د تصرف ځکه دی ناشنا ناشنا کارونه کړي درې سوه نه کاله ژوندي او بیا را پاڅېدلي دي. معلومېږي دا چې دی دی خاندان د قدرت او طاقت او اختیارو ځکه دی دا کارونه کول. دا جواب به کوي. اول جواب لسم آیات کې جو غرا صاحب کافی دا محتاج دی الله زکه سوال کوي ربنا آتنا من لذلک رحمتا وهيئ لنا من امرنا رشدا. دیم دیو دکې دوه کې الله ته محتاج دي. وضربنا على ظالم بالكابسين عددا دارنګه خوب نه پاتې دوه کې محتاج دي الله. ثم بعثنا للعالم اي الحزبين دا زیادت د ہدایت کوم الله ته محتاج دي. دی الله سم آیات کې وایي وزد نا او مهدا دا یې محتاج دي. رسول په کلکواری کې او فرد د شرک الله دا بند الله سم آیات کې ربط القلب کې د رسول باندې مضبوطی ارش دي کې الله ته محتاج او تردید د شرک کې. بیا شپاړسم آیات کې وایي چې دیو مشرکان نبای کاټو کوي زه دزل تموه ما عبدون الا الله. او بیا ذکر دای کرامتونو عزتونو چې دی ته الله تعالی ورکړي سره د احتیاج نه تلت ولسم اتلسم آیات کې وذر الشمس اذا ظهرت تزاور ان کامیم ذات اليمين واذا غربت تقرض ذات الشمال. تلسم آیات کی و تحضم و ایقاظم و مرقود بیدائی چوگر ادی عالم الغیب نی محتاجان نی نلسم او شلم آیات کی بوئی اللہ را پر تکری ہو چی اوبل نے تپوس کرے کم لبستم سمر و خمتیر کا دائیوی لبستنا یومن او باز یومن یو رس تیرک اللہ سیستد و رزیم تیرک اللہ نلسم شلم کی بوئی یا بس زجر او زورن اور کئی آچا تھا چار دیپ بار کی اختلاف کا چال دیپ آنی جماعت جوڑو چال دیپ خواہ کی آبادی جوڑو یو لسم آیات کے فتنازو بینم امرم فقال ابن علیہم بنیانا 21 نمبر آیات کے یا زجر او زورنه دا چا د دې په عادت کې اختلاف کوي سو کوئی سو دی او سو کوئی سو دی دا یې تردید بکې چراج ممل غیر دا ټول دا اټکل خبرې دي. بیا دویشتم آد نسلیشتم پورې آداب بنوي تای ولا تمہاری فیم الا میران زار ولا تستفدی فیهم منهم احدا سریشتم پوری بے ذکر دباس دے پو غار کی جی غار کی دیرہ پردہ شوئی دے پینجی اجتماعات کی ولی بی سو پی کافی مصرہ زمیاتی سنین وزدادو تسا 25 نمبر آیت کے بیا و پائبان نے سلور تبریعات کی اس پی اجتم آیت نا یو دیر شماعات پوری قل الله اعلم بما لبثوا یو در شمعات کو بیا به اصلاح د منکرین د پاره تصحیح په دنیا دنیا نه به رغبت دي کر کوي په درې عمر سره یو باغی راځي چې محبت د دنیا چې دا سبب د انکار د باسته د دنیا محبت دې را تاونه او د قیامت نو انکار شروع کې. دا سبب د عذاب دنیاوی دی. بدای چې دا دنیا محبت تاړه تاونه او نو دا ول ناخستلې شي الله بس باندې خپل قهر مسلط کیواو نه اخلي. کما او حضرت من اصحاب الجنه واقعا به ذکر کوي سلو اختمات پوری اگر باغ والا او داینه دا دنیا ستری شي و دریم بدال ذکر کوي چې دنیا وقت وا قلیل دنیا دا وخت ډیر لګ دی 15 سلو اختم شپږ سلو اختمات دریم بدال ذکر کوي چې محبت دا سبب دا افسوس دی سبب افسوس کې وی شپږ سلو اقدامات کی بدا ذکر کئی 46 نمبر آیت کے افسوس بھی کے تکہ باقی پاتی کی گی نو آبا صرف اعمال صالحہ پاتی کی گی پی بازی نبل بابی ام حسب دان لا صابل کف ور رقیم آئے گمان کے تو جی یقین الاصحاب کا پو تخت والا کف وا غار دے لگی رقیم بار کی مفسرین مختلف اقوال نے یو قلای چې رقیم دا ای غار نوم دی دا هغه غار نوم دی کوم دی تریو دا غار په کوم کې وو دا غار د اسمت چې په کوم غار کې ونه دا ای د رقیم ویل کېده اصحاب الکهف ور رقیم دیم قلای چې رقیم نو مراد دا اسم دای قرید چې کان او بیا کم کلی کی جدی انہوں دا اکلی تو رقیم ہے لیکی دا اکلی نم دے درم قول لائے چی رقیم دا تختی چی پائے بانی دین نمنا لکلی شوی چی دا مجرمان دی شر پسند دی دیو نمنا کم کاغذونو کم تختو باندی لکلی کی دل لکلی شوی نایت رقیم ہوئی اللہ صاحب الکہف والرقیم کام من آتنا جبا وہ دن القدرت زمنا دیر عجبا اذ اول فدیتو الالکہف فقالو ربنا آتنا من لدنک رحمہ کل جیب بنائی واسد دی زوانا نخارتا روان دی مزلے کرے دی سٹڈی شوی دی راغلی دیو غار کی ناس دی زمین پار او دا تقریبا او کسان دی رسو نمالومی عبداللہ ابن عباس دی دلن ہوئی زب آئے او کسانو کی ایمان ترشتم آیات کی قل ربی آلم بی عدتی ما یعلمهم الا قلیل رب زمان چے دی پشمار بانی عالم دی نپو ایک بار بانی مگر ڈیل لگا قتادة رحمة الله عليه قال ابن عباس أنا من القليل الذي استثنى الله عز وجل زم بدأي له كيم جداية تعدادنا خبر مداوري ابن كثير قول نقل قل نرى قوال مشتريك بس سرين نمونة ذكر كلي نعيم تقريبا دوو ذكر كلي امام عدوسي رحمة الله عليه تفسير رول ماني كده صحابي كهب نمونة ذكر كلي گران نمونے دی پائے گی یو چون دا نم مکسل مینا درائی نم دیم نم پائے گی یملیخا یا تملیخا زنو پسنین یملیخا لی کلے زنو تملیخا لی کلے درم پائے گی مرتولس درم کس نمو سلورم نم جو دائنم زب یونس زب یونس سلورم پائے کی درد نولس اشپگم نم دیر گران دے لکلو کم کفا شای توی توس کفا شای توی توس دائنم اشپگم کسوی او دو وم نم کس نم چه من سون واسیس دانم امام علوسی رحمت اللہ علیہ داونو منا ذکر کری نورم پسیرین نور ذکر کری داو کسان او دا ټول زوانان دا ټول چو دا مالدار خلکو پیتیا ذکر کری امام نے کسیر ذکر کری چیار کل دن مرگر تیا کلی نو اکثر زوانانو کری زوانان چی دی بائی بن اثر آئیزر کی زک آئیزنون چی یاد نرم وی اچکم بڑاگانی نو دا آئیزنون چی بی دنی کی پخشوی نو چی دن تیرار نو دیر محنت غواڑی چی غار ترال نسیویل وقالو ربنا آتنا من لدنک رحمہ نوویل دی رب زمان کا راکی منتر اقبل طرفنا کلکوالے رحمت نمرات تثبت دے یا اللہ منتر کلکوالے را نصیب کے وایدنا من امرنا رشدا واسان کی مدد کار نہ کامیابی مند کار نہ مند کامیابی رانا نصیب کی وضربنا على ثانم بالكهف سنين عددا واستبول لكل من بغون دی باندې بد غار کی دیر کل شمار غار تو نو اون نو تل الله په خو را اوست دیر زمانه پوری ود پاد کړي ثم بعثنا لنعلم اي الحزبين احظى لما لبثوا امدا بیر اپر تک لز من دیر دیو لرا راجو نیم کلا دیو پار چې کار کوم چې کوي او د ډو وډال نشمار کوي دایمو دی چې سار شوی دی په غار کې احسا شمار کوي لما دای مدت او مودی لبی سوی دی سار شوی دی بغار گے نحنو نقصنا بلکل تفصیل نحنو نقصو علیک نباهم بالحق من بیانو بتاوانے خبر دید پار دکار کول دا حق بالحق من لیزار الحق یا بالحق من بالصدق رشتے رشتے خبر دیو بیانو إِنَّهُمْ فِدْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهُمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى يَقِنًا هُدَى زوانان جي ايمان روڑه و فروخ پل بانلے او زیاد کلے هم آئی لرا هدایت آئی لما هدایت زیاد کلے و آئی فرب بان ايمان روڑه وَرَبَدْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ او کلکوال را اوستو من پس دونو دیبان لے ربط نمورات لتا قوت دا صبر دے دیو پس دونو کی من مادر صبر پیدا اکلا او دارت اللہ دا طرف نے یو کرامت دے نیکان و بندگان تا نصیب کی گئی کہ بات الفرس مغی دو درے استاز لکی اللہ کلکوال پیدا کی ربط القلب اس قامو کلا چه ادره دل دی ادره دل ست ادره امانا بی مقابلت دل ملک الجبار دی قیانوس دا بادشاہ نم چه دا دی قیانوس نم دی قیانوس دا مقابلت ادره دل و دا دا شداو والا دا باس منکرو قیامت نا انکار کاو خپل مینس کی دا خبرې کول یو پای کی دا خبرې په بد لګی دی را پاسه داینا یو طرف ته ودرید خو یې دا خپل حال یې نس ظاهر ولې نورم پکې ډیرو چې آی دا خبره بد ګڼل او څوک را پاسه دی دی رنن شو یو بل قسم راي عام ودرید او خدا ځان یو یو راته یو څوک ځان جام شو یو بل نه تپوس نشي کولای ته ولې تراولې بل مقصد یې چې یو بل ته ظاهر کړو چې مو دې وایي نه دې د باس نه انکار کوي ټول زمو مقصد خو دې یو دې راضي چزو اسقام مدرید وقالو ربنا رب السماوات والارض دا یو قسم له جواب دی یو سوال مقدر دی چې کله دی ودریدل یو تپوس دی نو شو من ربکم ستاسو رب څوک دی ځان نه دی دی ولاړ ټول خلق لمبای کاټ کړي نو څوک هم رب دی دا یو ربنا رب السماوات والارض رب زم رب د اسمان نو د زمکو دی من رب هغه دی چې کوم د اسمانونو رب دی او د زمکو رب دی دین سال یو قسم لرائے سستاوز دائی پا بارکی سوئی ما تقولون فی من ندعوهم و نعبدوهم چاچ اون بن لگی کہو سوک چی مغرابلو آئی پا بارکی تاوز سوائی آئی تاوز رابلی تاوز رب کو رب دا آسمانون ہو دے و آئی تدیس طرح سوک مغرابلی چی سوک مغرابلو ندیوی لن ندعو من دونی الان چردکی مغرابلو مغما سوا دا نبل الان عرب د اسمانونو برابرلو بل څو نراولو دریم سوال لای چې خاص د استادو رب د اسمانونو دی دا سره بل رب نرا مدد کوي نو څوک چې د الله د عبادت نه لاو بل څو بل چا عبادت کوي دای ته دعوت ورکوي نو ما حکمه دا حکم سره ما حکم من دعا الى عبادت غیر الله یسوک د الله د عبادت نه علاوه بل چا عبادت ته دعوت ورکې نو دا حکم سه وی لقد قلنا اذا شتت وا یقینا وی ربی مون په دا وکې د حال نه تیر شوی خبره شتت معنا باطلا و بهتانا نیمه کثیر وای مونږ به دا خبره به کړی چا باطل او په الله باندې به مونږ دروغ ویلې غیر الله بندګۍ ته دعوت ورکو سلورم سوال چې ما تظنون فی ما یعبد غیر الله چې څوک د غیر الله بندګی کوي نو دای باره کې ستاسو ځن نه څوم خیال نه دای جواب کې چا کوم پلان نه ها اولای قوم نه دغزو من دونی الیا دنه تاری زنده مرمی دا کوم پلان نه دای قوم زمونږه جنی ولی دی ما سوا د الله له نور الیا لانا سیو نور چا بندگی کی نور دیلان ہوئی پینزم سو اللہ جستاز و مشران خوب دی دین بالنی ہونا فقط دو بی آبائی کو مشران اپسی والین سے پل پلار نکب سے وی لو لا یاتون علیہم بسلطان بیل ولین راوڑی پائبانی دلیل کارا لار نیکه په موږ څنګه لار جوج پای بندګي باندې دلیل نشته لري کوم شي دلیل نه پای کوم نه لار نیکه نشو منل ریزا اقتداء یو کې بدون دلیل بغیر د دلیل نه ومنه کړه دلیل دی نه اته لار نیکه په سلار سره ستای لار نیکه په غلط باندې اوس هم دا وایي کړه غدا سوال تقریبا د هر مشرک بی دینه ده موسی علیہ السلام باندې دا تاسو سوال کړو چې تر قرون ماضیه او 1300 بیړو بار کې څه وي ستاسو هم تاسو دا کوي چې تکړه ته مسله بیانې چې مکه ني خلکو ار دین علاوه په بل عقیده باندې مړې دا ته چې څه وي دا حسنوي مسلې دای بار کې ستاسو خیال نه نو کای و کې ته دا وې چې ټول په گمراهی باندې مړو نو خپلوان باندې ټول دشمنان شي دا ونه بلکه موسی علیہ السلام جواب ورکړي چې علم عند ربي فی کتاب دا علم د الله تعالی رسول زده نه څه خبره خو مسله ده له بس د دې اقتداء یو کې بدون دلیل کړه نو جواب گئی فمن ازلم ممن افترا علی الله کذبا چې بدون دلیل تابعداری کول دا خلوی ظلم نه بغیر د دلیل نه یو سړی تابعداری کوي دا ظلم نه نو څوک دی لوی ظالم نه چانه چې جوړی پلاونه درو دا سره لوی ظالم دی چې په الله باندې دروغ جوړ کړي معنی به دلیل د الله سره نور شریکان جوړ کړي وای زه تدلتم و ما یعبدون الا الله او کله چې تاسو جدا شئ ډډو کې د دیو نه او دا نه چې دی بندګي کوي سوا الله نه زه چې زه مونږ دی سره وخت نه تیریږي مونږ بن لګید الله کو دی بن لګید غیر الله کی دا نه مددونه غواړي او دا نه حاجتونه غواړي زه ته دلتم ویچر دزونو پاو الیل کهف راشی پنای حاصله کې یو غار تا روان شو روان شو ستړي شو د غار کې کېناست ینشل لکم ربکم من رحمته پرای بدر کی تاسو طرف تاسو رحمت پلنا راضی زو الله بم ته پر اخر اولی و یحی لکم من امرکم مرفقا او اسانه کی تاسو د سال د کار نه اسانی مرفق ما فائدې بم لړې در کی غار ته ونو د استریشی د سم لاستل ودشونه و تر شمس ایزاد و رات تزاور ان که بهم وینه تنول لکر چراوخی جی نوڑی دغار د دین ذات الیمینی کی طرف تا و ایزا غربت و کر چی ڈوبی گی نو تقریزم نو ڈڑکی دی ذات شمالی چپ طرف تا و هم فی فجوت من وادی دی پا خالی میدان کی دای غارنا مکه د اول چې کله نور راخی انتظار او اور بالکل او چې کله دوی نو ډاډه کوي د دیونه دغه اشاره دې طرف ته چې غروب په واقع دی باندې لګ لګ نور لګې دا او دا لګ نور به دې په لګې ته چې دیو بدن نو اصلاح راځي بدن اسخان شي او دا کرامت دایو دریس و انہ کال اللہ تعالیٰ دائی بدرن محبوس کری زنوی دا غار چھے دا بدر طریقوان نجوڑو چنور براو گوتو نو دائن وکی طرف تنور آو گوتو چکل بپریوتو نچر طرف تا دا قول ضعیف دیزر کبی او کرامت نشو دا بید غار حالت شو دا کرامتن بدازی گیدل لی ذالک آیات اللہ دادی درائل دو قدرت اللہ انو آسو چی دایت دو کی اللہ انو پزا دے دایت مندن کے آسو چی گمرائی کی اللہ انو پلن تجد لہو مرشدہ پشر تو بین مزیع اللہ رسوک لار کودن کے چی سوک اللہ گمرائی کی آت سوک لار کودن کے وینشتے وتحسبہم ایقاظن دعات کی بیان کیفیت انہو فکم طریقہ بانی آئیو دو وطاحسب ہم او گمان کی تپائی بانی آئی قادن دیگو امر قودن او آئیو دو آئیو او دو اوتو پی گمان دیگو کے زنوی او ادادشی او دو چو او دو اس طرح کی غڑی دلیوی اب ایسا کرامت نیو شکل بدکاری سڑے او دو اس طرح کی غڑی دلی نہ دائر پر علت دے جو نقلب ذات یمینی و ذات شمال دا علت دی قاز دے تاسبم ایقاز غمان کے تو پابنے دیو کی ویکو ولی زکا چاڑو لراڑو ایل رچ کی طرف تو چپ طرف تا ایسا ہی چیو سڑے ایکی بودشی بیا او بیا دا را پاسی و دیو طرف نبل طرف دڑا بدل کی او پاس تڑے شیو بیا را پاسی بل طرف دڑا بدل کی اللہ ویدا منگ دا سے ڈڑی بڑڑی بانے آڑو دا علت دې دتا سمو قال پر دا نه چې دا استر کې کولا پد شو وکلبهم باسط سرایه بالوسید اوس په دې چې قرآن کې د لیچو سنگلو قلوب بالوسید بادر دشل د دروازې باد رحمت الله علیه بالفنا عبد الله بن عباس نه وي بالوسید معنی بالبابه دروازې دې غار کې د خپل خپې خوره کړي دی روان شو نو سپیو سکم دین روان شو یا هم پسیو ای دا روان شو دلتنا یو کس دی تپوز شو که غرکش مونگه دی چرت دی دا شو وی دا زمان قوم دی دا اللہ سر نور شریکان جوڑی دا اللہ سیوا نور را مدد کئی او منگ دا بندگی نو شو کولی ناوی سما خون دا نزری دا زم دا سزم آم سر روان شو نو دا سر سپی دی آم سر روان شو بس وکل منباز جن زرائی بالمسید ابن کثیر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نقل کے لیے دیس پینو میں قتمیرو بیا زنه بسین لیکلی دلتا چا کبش چې ابراهیم علی السلام کملال کله په زید اسماعیل علی السلام اندانم جریر جریر یا جریر اگړ اج کوم هود هود ملا چرګد د سليمان عليه السلام سورې نمل کې ذکر راځي دا نو مې عنز اج کوم اوس خې بن اسرائيل عبادت کړي نو دان بهموت بیا آیا د اس په دای بل جنت تزیو کوو نه دي ابن کثیر کتاب د قص الانبیاء قص النبین په نوم باندې اګه روایت راوړي خو اکثر ضعیف دي جنت دا انسانان لله پیدا کړل سنی علماء دا بم زی جنت دبا زی او بای کی ابن کثیر کوم روایت راوړي قص النبیاء کې ټول ضعیف دي تقریبا من قطع روایتونه دي لو اطلعت علیهم لو لیت منهم فرارا ولم لیت منهم رعبا کته نا صبر کار شپ دی باندې نو بغز دې دیو نه تیخت کونکه نا صبر کار شو نو تیخت ولې کړو ولا ملئتا منهم روبا او د شبد دین پرو سرا نا صبر کار شو نو ير نه بیر دراو په شو تیخت ولې کړو دیو دو داشن بل را پور تکلو الله کذالک بعثنا لیتسالو بینهم دانګرا پور تکل مونږ دیلا دیول دیل پایت پوسنو کې دیو بلنا لارا پاسول یو بلنا د پوسنو کې نیو بګیل قال قائل منهم کم لبستم ویل یو وین کې د دیو نا جسر سمره وخت تاسو تیر کو تبوس کې حکمت سره لکه الله ته پدل چرستو مشرکان نازي ابرداشن عمر خارق للعادت نه دلیل نشي شرک د پاره مشرکان سره دلیل نه خداشن واقعات پیش کړي پایم پیګینو یو قائل بګی ویل کم لبه سندل تم سمر وخت یې رګ نو ویل لبسنا یوم او باز یوم وخت کړه دی یو ورځ یا باز صد ورځ دلتم دی غار کی اورش یا وم نیم اورش دا ایت دلیل له پدې باندې چاولیا چی آی پس زمرد در حالاتونه نه خبرې لګا سره چې انبیا پس زمرد در حالاتونه نه خبرې انبیا نه خبرې اولیا نه خبرې دا جان تپوسره حضرت اسلام نو مکی سوره بقره کې تیر شوی دی دوسو دوش بیتم آیاتو وزیر علیہ السلام چی اصل کالا تیر کلی اللہ حضرت پوس کئی کم لبستا سمر وقتی تیر کدلتا آئی لبستو یومن او باز یوم ما یو ورس تیر کل یا سی صد ورسی میں تیر کلی را او تیر کلی سل کالا دی نو نبی چی آد مرگ نپس دا حالاتو نو نخبری لکا ولیم تی نخبری دا اولیاء دی آغا نبیو قالوا ربكم اعلم بما لبستم اي بس دا خبر پري دي الله ته پر سمر واه هم تیر کړي او وی لاي رب تا ظالم نه پايا مدبان نشتا تیر کړي را سولګي پر اوس تیر را پاس درای شنو کې شوي دي بابا سو احدكم مورقم هذه للمدينه فلينظر ايها اسكا طعمل پس اولیگی یو تن ساو پو پیسو دی سرم دی خارتا یا پیسی والی خارتا لار شی وی خارتا دی نو مشرکان نو با خوراکون ناخلی پاک خوراک بگوری چرتا ولی انظر ایو آسکا دو عمل پس اولی گوری چی کم یو پدی گی پاک حلال خوراک والا دی حلال و پاک خوراک چا سی فریاتی کم بیر سم مل ہو پس را دی اولی خوراک دا صدائینا باقی حلالی والا دی اوگوری مشرکان نو دی خدا خیال دے چی یعنی اوشن او حکومت دے او خلق دے او طول مشرکان نو دباس نمن کرو اوی لارشی خو بازار دو ورزی خو مرداری بنا روڑی پاک خوراک راوڑی ولی اطلت و نرمی دی کئی دو حروپ پا اعتبار سرد دی دی پوری نیم قرآن دے ولی اطلت و پوری ولا يشعرن بكم احد ونذ خبري بتال بني سوق بازار ته ځي خوراک ډوډۍ راوړي اوسوک نه خبر نه شي. دا دلیل په دې باندې چې اولیاء باندې ولګ راځي وایي ډوډۍ خوراک ته محتاج وي. سابقه دا اولیاء اولاد نیکان دي پای باندې ولګ راغلي دا بیا ای خوراک ته محتاج دي. دا غی دا دلیل په دې باندې چې آی خوراک راوړي نو اسباب استعمال کوي ځکه یو تن دلال شفریاتې کو میرت کمنه دې زمانه بی دین پیراندار روحانی شکل کې گئی وای موږ ځکه زمانه بیلماز وي زه اوس بیت الله راتل روحانی شکل کې مې وک نو لیټرین دنه شي ترې دور از لانا شنو ټول از وېډا کلی بیا او موږ عبادت وکړا شنو بیلمازان وي زه روحانی شکل کې الته ترې وای إِلَّهُ إِيَسَرُ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ وَيُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّةٍ وَلَمْ تُبْرِحُ إِذًا عَبَدًا. دا علت دے ما قبل لفارا چوئے لار شیخ ولا يشعر نبیكم آحادا سوق دی بتاس خبر نشی ولی زکا کائی خبر جی بتاس باننے إِلَّهُ إِيَسَرُ عَلَيْكُمْ يَقِنَنَا ایک خبر جی بتاس باننے نورجم بکتاس لرا او يُعِيدُوكُمْ يَا بَوَا حَفَسْ كِتَاسْ لَرَ مِلَّةُ وَدِّنْ خَلْتَا یا به ملکی یا به خپل دین ته واپس کی او دا دواړه کارونه شو ولن تبلهو اذن ابدا او دا وکی جد و کامیاب نشه همیشه که دین ته بیر دواړه ولی مشرکان اکلی نو کامیابی گئی بنا. و کذالک آسن علیهم دورنگی کذالک دا اشارت دیتا مانا دیوانی من خوب راوستو بیا بغار کې دې عبادت وشو بیا بغار کې دیرا بیدار کله لا پېسول اټول کارونه مې وکړل تداري کدا ورنګې ما سن چې ما د امر کې کارونه وکړل دې مې وکړل خوب به پراوس بیا مې بغار کې دې عبادت کو بیا مې را بیدار دلنو کدار کدا ورنګې اثر نه علیهم خبر کړل دې خلق له په دیوان نه خلق به خبر شو خلق به سن خبر شو دا لاړ یو دکان ته سودا لپاره خوراک یو ورګ نو پیسې چور ورګ لیا چې د خیالو کو را لوټونه بدلېږي سو خپل دې ملک لګ لوټونه بدل شو پین پیسې به سولور نه ځتا نه ځل پیسې دا ټول ختم شو چاند پوسو کو سږې سپې ځنې چې کله لوټول ورګ دکاندار چې د خیالو کو جدا هوتا سو بچائی خزانه می لوٹ کری دا لوٹونه او بند شوی نشته اوینا دا اوس ما زخپلی روپی دی کم زمین خزان لوٹ کری لانجه جوڑا شو شور خلق پی راجم شو ویو بوی تا بادشاہ خوالا دا وکی دا بادشاہی بدل شوی و آ بادشاہی طول ختم شوی را مشرکان نا نور و خلقو دا و نکان خلق را آلی وزنی داوی تاریخونه پای به سراواله نو دا 309 کال مخکې ته خلق ورک شوې دا خلق دي نمونه ته پوسې دی وکړه دا دانوم دي دانوم دي د خپل نمونه ویل چې کله رجستر وکي سرکاري کا آزادو کې راوي نو منو لیکل نو دا قومي مجرمانو تختیدلی وی نور چې دی نورال ته دي دا روان شو چې کله روان شو غار للاړ ادن نو نو بیس بالله مرګ راوستو نور ته پوس مپوس دی ویندل شو اوس دا راژوند الله د راورکله لی عالم هو د دیره پا چې دی پوه شي الله واده الله حق چې یقین واده د ب سر د الله تلا دا حق ده واده نه مراد واده د بعض بعض مود ده چې دوباره جون شتهري والله سا د لارې بهبي او قیام یقین قیامت چې شک نهشتې پای کې قیامت کې شک نهشتې چې کله دا لاړ دغه ځای دننه نو په ټولو باندې مرګ راغلی بېرته مړه شو په دې خپل منځ کې اختلاف شروع کړو دا وایي کې مجوس هم وایي وي دا زموږ د مذهب خلک دی وي دې باندې به موږ چې نه یو آبادي به جوړو یا یو څوک یادګار به جوړو یادګار چوک دیوال به جوړو چې خلک راضي وي ته ور یادېږي ځکه دا زموږ د مذهب خلک دی اذ يتنازعون امرهم اذ يتنازعون بينهم امرهم کله چې دې اختلاف کو په خپل منځ کې بار حال لري کې نو ول دې جوړه کوي په دیوانه او بادي ال دې باندې یو باندې جوړ کې مجوس ویل او ربهم عالم رب دې عالم په حال دې باندې چې دا مجوس خلق نو نصارا ویل دا حکومت قال الذين قلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا ویل آئے کسانو چیا زور اور بخبل کار بانے خواہ خواہ جوڑو من پتی بانی او جماعت جماعت دوئی دیدے جوڑو پیر دین مبتدعین دلیل نیسی وی قبرون خواہ کی قبرون باندی جماعتو نا جوڑو آج جائز دی ادھے بیزائی پا حاشیہ باندیم خفاجی لگلی اے اتخاذ المساجد علی القبور جائز یہ قبرون باندھی جماعتوں جوڑول دا جائز کار دے بیزائی پہ حاشیہ باندھی اللہ زدید صفت نرے کلے بلکہ غلبو دی غالب ہو ضرور دی دا کار چکلے دے شریعت موافق نو بلکہ بزور باندھنے کلے دے ضرور دی دین دای چې زمون شریعت کې دای نه من راالې د سری حدیث باندې د بخاری مسلم متفق روایتونه امام علی وسلم رحمت الله علیه دا قول د حق خفاجی راغست په پای رد کړي او ان قوله باطل کاسد ان قوله باطل عادل فاسد کاسد وګورئ دې وکړي دا قول چې بالکل باطل دی عادل دی فاسد دی کاسد دی ناجائز قول خفاجی کړي وَإِذَكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُتَّخِذِ الْمَسَاجِدَ عِنْدَ الْقُبُورِ زَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَتْ وَلِفَاچَا بَنِ چې قبرونو سره جماعتونو جوړي قبر دې پای جماعتونو جوړي تفسیر رول معنی اتم جل کې درې سو درې سو یو دمه صفان نه لعنت به نبی صلی الله علیه وسلم ویل ډېر احادیث ګرازي ترمذی ابو داؤد کی حدیث راضی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پنا قلبان دے ای ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد لا لعنت دو کی پای خود باندې چاہے زیارتوں کی قبروں والمتخذين عليها المساجد او جوڑے پای باندې جماعتنا کدی زیارت للاړ چې اجازه مخته کوي جامیش لې ویرونه کوي دی باندې لعنت دی نفس زیارت جائز دی او کنه دو قولب کیږي او قول د جواز دی دویم د ادمي جواز دی او پتنی زمانہ نو نتل به تر دی تلاوت ولکې نو کور کې دی کوي عبد الله بن عباس نو فرمایي چې لعن الله او زوارات القبول والمتخذين علی المساجد داری مسلم کی حدیث رائی دا عبداللہ ابن عباس جنہوں نے اغز حدیث دے بے بائی کی فرمائی آلا وان لمن کان قبلکم کانو یتخذون قبور انبیاء مساجدا فإنی انہاکم عن ذلک استاد نچی کم مسکنی خلقیو یتخذون قبور انبیاء مساجدا چائے بنی وال جوڑا بے قبرون دا انبیاء سیگا زتاسم منکم ددینا متفق روایت دے بخاری و مسلم دارو کی داشن ابو هريره رضی اللہ عنہ نقل باندې راضی مسلم شریف کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا اللہ ای لعنت وکي په يهود او نصارا باندې چې جوړ کړي وای قبرونه د خپل انبیاء او جماعتونه قبور انبیاء مساجدا جماعتونو باندې قبرونه جوړول پای کې به عبادتونه کول دا ناجائز دي مخکې نوم چا جوړ کړی ابتدان دای جوړول نه جایز دي نه چمک نه جوړ شوی نه مکه جوړاورګه به کو بناو څوک خپل جوړ شوی قبر باندې نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی لعن اللہ اللہ ری پائے بنی لعنتو کی لعن اللہ والیہود والنصارا اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. دیو انہا تقریبا چی سمر کتابو ندی احنا پائے طول تردید کی دائے مرقات کی ملا علی قائر رحمت اللہ علیہ لکی بناو القباب حل القبور بدت و زلالا قبرونو باندې دا غزمه کارونه کول دا بدعت ناجائز ده زلالت گمراهی ده. اول جلګی او سل شپک سلو اکدمه صف باندې زاد المعاد کې امام نے قیم رحمت اللہ علیہ لکی اول جلد دو سو اشتمه صف باندې دا بدعت ناجائز ده. دارنگی بیت دو سو اللہ سمہ باندې لکی اغاثت اللہ بان کے دو سو دو رسمہ دو سو سور لسمہ و دری سو شپک دی رسمہ صفا پائے ٹولو کی لگی داکار ناجائز دے. بحر الرائق کی امام نے نجیم رحمت اللہ علیہ آدویم جل کی یوصل دونوی صفبان لگی کی ویدہ ناجائز دے. فت القدیر کی لگی دویم جل کی یوصل یو صفبان دی امام نے حمام رحمت اللہ علیہ ویدہ قسم کار کول دا ناجائز دے بلکی پائے باندې جماعتونو جوړول لا سکے دای پائے دنکاچی جوړول دام ناجائز دی. قبرون دنکاچی آبادی جوړول پائے باندې مسلم شریف کی جابر رضی اللہ عنہ بنقل بان حدیث راضی و انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ایو جسد القبر و یبنا علیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین منکل جی چونہ گشت اکلیشی دا قبر رو من اکلیل دین چپائی باندین اس آبادی جوڑ اکلیشی آبادی پائی باندین جوڑا کی آبادی دار چاہی تا دنکاچی کے دیوالن اور تکے قبر چیرے آم مسلم شکل باندین اس نیخ پکار دے تیر سنت طریقین خلاف کے سلور گھٹ ہے کہ دنکاچوں کی سلور گھٹ ہے کی کرن. ہاں دائے عزت شرے ادیرہ دا عزت زیر انو دائے عزت کو الپکار دی پائے کی مسلمانان پراتری انو دائے پا قبرون اوبانی گرزے دل ناجائز دی قبرون اوبانی گرزے ادیرہ دی قبرستان دے پائے کی گرزے تو پائے کی مرغی ولی تو پائے کی تا قبرون دا پاس کینے دائے دا قبرون دا پاس میتیا دے کہ دا طول ناجائز کارون یا وردی و پائے کی بساڑے تڑے قبرون دا بساڑو زیر طول ادیرہ دا بساڑوں لگ کری یا ورزی او پائے کی دفل ملکیت دا پائے بوٹی نالے اگر بوٹی پائے کی نال کی چکلا او بوٹی ہوشی نو آئے رونق عزت دا دری پہ خرابے چا نال کل دا بوٹی دا دری کی کار سب کری چکلا دی رو وقف بھی کفایت المفتی کی مفتی کی بایت اللہ رحمت اللہ علیہ امداد الاحکام کی تانوی رحمت اللہ علیہ لکی دا وقف گرزی چکلا دا وقف وزائنوں کے دا کارو کی تصرف چرے آپ اوقاف و بزائنوں کی چرے دا وقف گرزی لیکن اس لئے جماعت لے شہر اول نارا جماعت گرزی گا اشیر ذاتی تصرفات نوزی بیا ادری کی بوٹی نال کی ندا دا ادری کی گی بیا دارنگ ورزی او پائے کیش دے کاروبار کولا ہوئی لیکن زمان دے کز ادری کی خونا سا دکانداری شروع کی ٹولا میشکی لا ٹول نجائز کارونا دی دا عزت کول دا قبرستان دا دری خیال ساتل دا سی خیال ساتل چاہے تو سوکور شے نو آئے تا مر گو ریاد شے او دا آل چاہے کے یو روفناک شکل دا دری وی پائے کے چھے ونی پائے کے پکے وی دیئے رسے او چھتے ونو تاونو کلے او چوک دیزان لسشے جوڑی کوئی لٹ تے زورا شے نو زر راشی دری خونو ہوئی ویدار در پلار دی ناجائز تصرفات ادیرہ کے دا ٹول چیرے ناجائز کارونا دی دا وقف زیدے نو دا عزت کول و چی کم کال نا شریعت ما نکلی نو آعان کول دا اینم زان ساتل دا کارونا کول پائے گی دنکاچی جوڑول قبرون لطلو دا این اقبل حاجتونا گفتل ازنب گلاوی زائیتکم کم الامور فالیکم بی اصحاب القبر جو کار نسترے شنن پورا کیو نو قبرن والا اقوال اللہ شن جوندو ونو کنو قبر والا وسط دنیا ورانا کی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منہاج السنۃ النبویہ کے مجموع الفتاوی کی ادھا حدیث موضوعی دے ادھا حدیث دے وقال الذين غلبوا على امرهم لنتعزن عليهم مسجدا ویلا کسانو چا ضرورو بقبل کار کولو باننے خام خا جوڑو بم بدیواننے جماعت بجوڑو سیقولونا سلاسطن رابعون کلبهم زرد جوائی بدئی چی دادری و سلورم اس پیدا دئی او وائی بازی پینزوش بگم اس پیدا دئی رجمن بالغیب دا پاٹ کلب دلیل خبری اٹکل باندی بغیر دا دلیل خبری ويقولون سبات وثامنهم كلبهم او اي باجرا ولي وطن نسبتي قل ربي اعلم بعدتهم تور دوا چرب زما عالم نے بشمار دا نہ پوئی پای با نے مار دے لگا الا قليل دلاد عباس نے فرمائے انا من القليل الذي استثنى الله عز وجل زم بدا لوگ کیم جدائے دشمار نہ خبر میکان سبع داو ابن کثیر نقل کریں فلا تمہارے فیہم الا مران ظاہرا ولا تستفد فیہم منہم احدا بس بس ہوں باس مکو پدی کی مار باس سر سیو تپوس مکو ردیو ببار کی دی چارا اللہ جتا دا کم خبر راولے گا دا بس پورا خبر دے نور چاہاں تپوسنا مکو ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا يشاء الله تعذب النبي ده يوشيت بوز درسوكم انتما سبب داكم خامخا ها بعض ما شاء الله ذکر کوا ان شاء الله ذکر کوا لكن نبي صلى الله عليه وسلم نے جداد بوسنا وکلل مشرکین مکہ پر تعلیم دی یہود باندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزب سبات جواب نظر کم انشاءاللہ ونویل دیر اولاد پریوائی لیٹ سر جبریل علیہ السلام نرا تو کافران و مشرکان ویل ہو گورا کنن اتعلقی ختم شو اللہ وحی راولے کربی وعداب دی بکی وَلَا تَقُولَ اللَّهَ لِشَيْلْ إِنِّي فَعَلُمْ سَالِكَ غَدَا او مویا ببارتی او کار کی چی یقین انزر کون کیم دے سبا اللہ یشا اللہ مردا چیو غڑی اللہ اللہ یشا اللہ منا کی گی اغا چیو غڑی اللہ وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِیتُ او یاد کرو قبلہ کرجستان ایرشی دیو مانا دا ہے چو اذکر ربکا یاد کرو قبل رب انشاءاللہ سر ایزان سی دکر جستان ایرشی یو کار بارکی بدا داوی چیز بدا کوما و انشاءاللہ دے بکی منوی لو بیا ذریعات شنو یاد کرو قبل اللہ یاد کر چکلت ذریعات شدہ انشاءاللہ چکلن ذریعات شوی ہوا بزن علماء لکلی چی یو کال پرم ذریعات شنو داوی لپکار دی مستحب سنت طریقہ دا یا دویم مانا وذکر ربک ایزا نسیت وذکر ربک ایزا نسیتا یاد کرو پل رب استغفار و تسبیح سرا کلچ انشاءاللہ ہیر شی انشاءاللہ نئی رشوان و بتاو جے کی بے رب نے استغفار وڑ و تسبیح و بکن وارا یا وذکر ایزا نسیتا نسیتا و مانا ترک تسر دے وذکر ربک عدل تا مضاب مقدر دے وذکر عذاب ربک یاد کا عذاب در اخبر لیزان سید اکرا چی تفریح حکم در اخبر اللہ سو حکم در نپاس چی نعذاب یاد کا وقل عصا ای یهدینی ربی لی اقرب من هادا رشدا او او اے نزدی چو بکی ما ترب زمان دیر نزدی دینا پیتی بار دی دا سران دیکھیں توجیہات دی وقل اصال دعا نزدیدہ اید یعنی ربی دا چوبکی ایمات رب زمان لے اقربا من حاضر دیر نزدی من زیاد کارا د خبر د سابقہ بنا په ہدایت کې چې دا خبر د سابقہ په سکه دا او امید دې چې وکي ما طرف زما زیاد کارا د خبر د سابقہ په نو ہدایت کولو کې خلق تا یو ما دا یا وقل عصا یادینی ربی لأقرب من هذا رشدا وان دې چې وکي ما طرف زما جواب د سوال ستاسو لأقرب من هذا نزدې د اي مدینه چې ما تاسو ته کوزلی دا تاسو چې کوم موده ما درکړي سبب له ورځ به جواب درکم الله ما ته دای جواب دای نه نزدې وخت راګي زری رات راوکي ادریم ادا جو وقل وقل سعیاد یعنی ربی او آجی نزدی رجو کئی ما طرف زمان لی اقربا من حازا دیر نزدی داشین جیر شوی دے چکلن یو شیر شی آجی امید دے جو کئی ما طرف زمان زیاد نزدی و غرد ہیر شوی شینا پا خیر و پائی دو کے یو شیر نیر شو وسکو رب کئی زان سید وقل عسى يهدين يدا نزدلا چې اوخې ماده رب زما لاقرب من هاذا زیاد نزد او غره دایر شوی شینه من هاذا رشدا من هاذا د دې شوی شینه رشدا په اعتبار د خیر او پایدو سره دین لا ته بهتر شه راوخه ولا بسوفی کاوین ثلاثه دا اخبار الهی دی یقول د هر کتاب دی ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا اجزار شوی دی په غار خپل کې درې سو کالا وازدادوا تسعا زیاد کا پای باندې نه دا ځکه وایي دا وازدادوا یو ځل باندې څه نه وایي چې درې سو نه کال تیر شوی دی بلکې درې سو کالو بیا پای باندې درې سو نه ور زیاد کا ځکه اصل کې حساب دوه قسمه لري یو حساب دے نو قمری او دویم دے حساب دے شمسی نور په اعتبار سره میشته لکه را دولس میشته جنوری پروری دا وشین شماری دای میشته کې دے پای کی کمی زیته ناراضی اټول میشته چې دی دا یو برابر وی ار کال بس یو میشته دی یو دیش یو څه یو کا دیش تو یو یو ګراټای شو نور پای کمی ناراضی اسلامی میشته دی پای کی کمی زیته راضی کله یو مېش د دېشتو یی بل دی یو کم دی شوی کله ابل مېش چې کله دی یو کم دېشتو ار دېشتو دې د یو کم دی شوی نو یو اعتبار سره 300 کال جوړېدل او بل اعتبار سره 300 او 9 کال جوړېدل نو دوه حسابونه دي اشاره وکړه ولا بيسو بي کام 300 سنین او 300 وللله عالم بما لبسو تو یا رب زما عالم نه پای باندې دې سال شوی دی دې باندې خو مونږه معلمان شو ځکه الله خبر راکړه چې درې سو نه کاله آباد شوې نو څرنګه وي چې الله پې عالم دی دلته مانا مراد دا مده د ټولې سارېدلو نه ده بلکې دلته مراد د مانا هغه مده ده چې کوم د بیدارېدلو نه وروسته تر مرګ پورې دی کوم وخت پاتې شوی دی لکه یو ځل دی راژوندي کړل چې راپاڅولی شو بیا د هغې نه وروسته دی باندې دوباره مرګ راغلی نو دې منځ کې چې کومه مده ده دا مودی بیان نشه ځکه یقول الله اعلم بما لبثوا دا مودی نه صرف الله تعالی خبر ده له غیب السماوات والارض خاص علم د پټو اسمان او د زمکو دی ابصر به واس مې ځکه لیدون کې او څخه اوریدون کې دګ یو قول دا دا ابصر به واس مې دا صغیر تعجب دی امان دای چې ابصر به واس مې چې خاص علم علم د اسمان نو د زمو غره نو سکلی ځن کې یا او څه ورې دن کې د عالم علم د غیب دی یا دین قل لا چې دی به کې کوم زمار دي دا راځي دی وحی ته کوم وحی تعالی کړي نو ابصر مان ابصر به خزان په یکو دی وحی باندې واس مې او بیا واو رو دا وحی نور خلقو تا کما وحی تعالی او کلا ول پای ځان پیا کا واس مې او بیا دا واو را نور تا مالو من دوني مې وليل نشته دی ول ما سوا دا سو دوست وا ولا یشرکو فی حکمه احد او نه ایثور کی په اختیارات او خپل کی چال را لا چاته اختیارات کی دي سي نور کی واتل ما وحی الیک من کتاب ربک ولول عن چې وحی کې دی چې تا د کتاب درستا نشې څوک بدلون کې کمات او دال را او لته چې د مندوې ملته ده او چرته هم بیا نهې ما سواده ځ د پهنای بل ځ د پهنای نه شته لا شروعک بیا خوکې دا سره زخرب کې مراي پ سلویت دی اوله مبدې لیکمات دا شنتیر شو سره یا نام یو سر پله سمات واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم او ټینګ کلک د خپل ځان د ایګسان سره چې رب لی رب خپل را بل غدات ولا شی سبا یو بیګای ودا تو شی سبا او بیګا د ذکر د طرفین نه دو طرفونه ذکر کړي دي مراد دین هر وخت ده وانا هر وخت الله تعالی یادوا و تخصیص دی طرفین و دی دو وقتون طرفین و بی تخصیص یولی کلی سبایی او بیگایی من وقت دمازی کرکی زکر دا دوال وقتون چی وقت فضیلت وقتون چی سار وقت هم او دمازی کر وقت هم زکر دی تخصیص رکو یوری دونا واجو چی غاڑی ای مخ دا اللہ تلا دا رزا یدا مخ ولا تا دو اینا کان هم اوان رو استرگستا دیونا توری دو چی تی را دلی دا جن دو دنیا دنیا مزی غواړی دا پری دی غریبان دا څه ونه کې ولا تدعمل او بالله قلبه وان ذکرنا او خبر ممرتا چا چې غافل کله دې مست دا د خپل یاداشنا خپل یاداشنا ونه چا نه غافل کله دا خبره ونه ونه وتبا هوا هو روان دې بغایش پل پسې وکال امره فرتا دې کار دغه حد نه تیر وتره تحن تجاوز کرے حدود شرعیو کنے پادشوئے تابداریو نکے سبب ہے وقل الحق من ربکم اوائے حق جیدا دیر طرف درستا فمن شاق فالیوم الفض چاچک وغینو ایمان دروڑیو دو چاچک وغینو کفر دیو کی چاک وغی ایمان دروڑیو چاک وغی کفر دیو کی چکرا کفر کوي په مشیت د الله باندې ویني ولې کی غولې الله وی چا کوي کفر دیږي اصل کې دوه سيزونه دي یو مشیت دی او دویم رضا ده مشیت چې دا تعلق لري په کفر او ایمان دواړو پورې د دې اشاره په دې په من شاء فليوم ومن شاء فليكفر ادویم رضاد اللہ تعالی چې رضاد اللہ چې دا متعلق د کفر نه ګرځي کفر پر نه متعلق کی دیو نه ان اللہ لا يرضى لعباد الكفر ځکه اللہ تعالی خپل بندگان لره کفر نه کو کوي دای په کفر باندې راضی نه او فمن شاء فليوم ومن شاء فليكفر معنا دا چې دا انسان مجبوری محض نه لکه سره چې عقیده رد جبریه جبریه یو فرقه درا شوی دا بدعتیانو ایو انسان چې دا مجبوری محض ده دا چې سکه د په اختیار باندې نشته دغه اشاره د اختیار د انسان د کته ایمان اختیار هم نو تا د اختیار ده او کته کفر تظیم نو په خپل اختیار ده دیو نه پایم د سزا او جزا مرتب کی اورس سزا بیانې د کفر لپاره الا اتنا للظالمین نار نحات بهم فرادقوا یقیناً تیار کرے دے مظالمان لرور نو احاطہ بکری او کی بے دیو بائیں دیوالو نہ داو احاطہ بیم سرادقو جانم دیوالو نہ چیداو باوانی محیط بے وَایِ اسْتَغِیثُ یُغَاثُ بِمَا إِلْكَ الْمَوْلَى او کدی طلب دو پریاد وکے تو پریاد بے قبل کرے جی پا بو سر چی و پشان د تیلو دی اخو یا تامی ولک لشوی محل کی دری قول دی یو قول لائی چی دین مراد تیلو پا یخ کی چی کم گندخی رئی خط اشانی یا مراد دی امام درمیزی رحمت اللہ علیہ ابواب صفت النار کی دا ترتیو شارک لی حدیث نا حدیث راوړې چې کله جهنميان میای دو بو فرمایو شو چې موږ ته یې موږ له وبو کار دی نای دا یو شی ورکل شي جاب پشان د تیلو د خټې باندې تیلو یخ کې چې کوم خټه او او دومره ګرمي دومره کوټ کې درې وای چې کله اذا قربه الى وجهه سقطت بروت وجهه یکله مختران نزدیک نو دا د مخ دا غو کې سرمنه پای ګور ولېږي مخ له مراد دا شي دم قلای چې دین مراد تامبا اوس بنرا چې با په شان دا ولیکل شوی تامبا اوس بنې باندې دا شی وبوي اسه تامبا اوس بن وبکه دګ مشاره انتیاي ګرمایش ته دریم قلای چې محل مراد او وینې زوی د جهنميانو دي جهنميانو زخمون نه دای د غوخ نه دای بدل نه چې کوم نه ونه به کوم وینې به ګیا مراد دي سورة ابراهيم کې ذکر کول شپږ سم آیات کې تجرو ولا یکالوسیو تیر اور به موږ شي ګډ ګډ به تیرې سورة محمد ګرازی پیندل سم آیات کې چې کوم ګډ تیر کې ندای نه وې کلمی کتولی کې ګرمایش د وژنه فقط واماهم کلمی وکټ کې فقط درب دروان شي یشل وجوجه پر موري توی به مخونه دای دا مخونه او پاکي بیز ده شراب و ساعت مرتفقا ناکار سکل دیو دیر بد دی ازید پیدی خستلو ناکم سکال سیجن ورگ لیو دیر ناکار دی اللہ ایتیم بشکی ان اللذین آمن و آمن الصالحات انا لا نزیو اجر من احسن عمل عملا نبی شارت دی ایمان والا ہوتا چاہی تابداری دی حق کلیوی حکمنا اللہ ایمان علیوی یقینا آج سان چې ایمان راوړ او من لیکري دي نیک ان لا نزي اجر من احسن عمل یقینا من نزا کو اجر دا چا چې کوي خست عمل اولای کرم جنات واذر دین لس انعامات ذکر کوي د مالداري مالداري لس انعامات او دا زکه جدي مرګرتیا د فقیرانو اختیار کړی دا مگی حکم سے اوصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجها غریبان مرگ کیا اختیار کرے اس دائف بدل کے لس نعمتوں ال جنت اول پائے کے اولائکا دا کسان جی دیو پا جنتوں دامیش گرے دے جنتوں وی بنگلے وے دا جنتوں وی حدیث کرا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ خپل بندگان نه تیار کړی جنت کی آو بنگلے چې را ظاهرها من باطنها او باطنها من ظاهرها چې پای کې بداسې قسمت سيزونه لګېدلې وي چې راي دلنه طرف بد بار نه کاری او بار به دلنه نه کاری اشاره د شفافیت پاکوالی دایته انتهایی صفا وي یو باندې چې ناز مجلس کې الله رسول دا ډېر خسته کور د خپل من هيا د کور د بورځي څوک د کور د ورتون کې څوک دی نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل من اطاب الكلام واظم الطعام وصام الصيام وصلى في الليل والناس نيام دا یو دا چار پاره چا کوي خسته خبره اطاب الكلام کستا خبر رکیا ولد کلا کلمات لا اله الا الله شهادت دا ال دا کی دا نو تو اخلاق یا سنه استعمال کی استا اخلاق بے مؤتم دعام او غریبانو باندې خوراکونه کوي غریبان دې اعتماد نه مشکلان دې دا علم څه وایي خوراک به وګي درې مو صام صيام روزي نسي اصل رم وصلى في الليل والناس نيام خلق در او دا اللہ دولار دے نو دے خلق رو پار دی دا نعمت جلنات و عدن تجری من تا جلن آرو چی بھئی گی والان دی دائن ولی ولی با بھئی گی اچھ ولی نا گندو بو سلی محمد کی راجی سلور قسم ولی با بھئی گی نہرو نا شراب و نیر با پائی گی بھئی گی گبین نیر با بھئی گی شدو نیر با بھئی گی او دا صفا او بو نیر با بھئی گی یحلون فیها من اساور من ذهب اچول بشی او ستر بشی دیو د پار کی بنگلی د سر سر لا دا اللہ سو خستہ کول د پار بعد بنگلی ور پلیشی او سر زری دا اچر په دنیا کی د خوز بنگلی لاس نه چلی سړی او بنگلی لاس تا چلی دا غواړي چې بس په خپل باندې نو خو د حالت زبانه حال سره وي چې الله دې بس ولې سړی کده نه پیدا کولم کله یو کارو کی ځان سره کله بل د حالت دلالت کوي کله یو قسم منګلې لاس توا چې کله بل قسم دارنګیا چا په دې چا دنیا کې استعمال لسرو نه ځانو ساتي سره دنیا کې استعمال دی دغه سړی د پاره استعمال د سرو دنیا کې حرام دی سره د خځو لپاره دي ذکر خځو لپاره حسن ذاتی نشته ځان چې خځه کینو د سترو مرو دي سيزونو باندې سره اصل الله کي استفادہ کړل مکه تیر شو لقد کرمنا بني ادم کې یو توجی پای کې دا چې به حسن سوره انسان دا صورت د الله تعالی کي استفادہ کړل نبی صلی الله علیه وسلم راو ته ادو سيزونو دا سور سترو ورسو رحم ورسو یا ځان حرامان علی ذکور امتی دا دو سی زنو چی دا سر چی یو دا ریکم چی دا آرام دی پناری نو دو امت زماوان نی سڑو باردائی استعمال نجاز دی حرام نو چی کل دای نزال مچو سا دینو حلو نفی آمین ساگر من صاحب او اس طلی بشی اچولی بشی دیو تا پتی کیا بنگلی دس روزرنا ویل بسونا سیابن خضر من سندس و استبرق او اغون دی ودی باگی جامیش نید نرو ریخمونا و دقاتو ریخمونا کمی جامی ورد شیابت ریخموی کشتا وی متقین فی آل الارائی گی تا کیا لگا ان کی وی باگی پا پالنگونو باننے پالنگونو وی باگی تا کیا والی اما کی تیش وی متقابلین یو بلتا اما خام خمناس وی دړ به واري او شي ته زلوږي دا شهراته ملاوي شه پر نور ته ملاويږي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په نقل حديث راځي چې جنتی بناس په دمه ته یو مرغۍ تیر شي دا به د څومره کښته مرغۍ وي دی وګه ما ته ملاوي شوی لا به خواهش رات کین نو خر امامه مشویا مې دې به هغه مرغۍ ورې تکلې شوی راوړل شي پخ شوی وي دا یو خره گزارې کې بیرته وته جوړي دا ځان موړ کی پاهي بے جکلا ڈوڑی خوراکونه او کې نو داینا میده باندې سب بوج من پاینا رازی چی بے دنیا پرشان پای بے شربتون رسوس کے پای از میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خوالا او کس چورن راوڑا ڈوڑی او خوڑا ویدا او خورا تا چورن نی ای دا سری ویدا دیسر میده ککی ازمہ کراولی ای من دم را کرو چیز او میده سمرا برداشت کئی دی چورن تا ضرورت نشتی پای بس یو اٹ کے ہو گنا ٹول ارس دا بچ دے اغب اعظم بشی نعم الثواب وحسن مرتفقا سکا استبدل لو سو کا استزے دا فائدے خسلو واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اناب وخففناهما بنخل مکی سر رب تو تڑنداز دے چمکی نبی ته حکم وکړو چې واس بین نفس کما الذين يدعون ربهم بالغداة بل ځان دای کسان سکلګ چې کوم غریبان دي الله رب علی واصبر مال غربا وبين لهم حال الاغنياء درو کو کی حالت د مالدار او د بیان کې مالدار کوم حالت ده رس واز د سنا کوي او حاصل دې ټولي واقعي درې خبرې دي یو دای چې دنیا وقت او ها قلیل دنیا لپاره ډیر ولګ وخت دی دنیا نعمتونه چې هغه ختمې دنګي یا ځالګي دنګي ډیر انتهای مختصر وخت دی دیم امر به دیم حاصل به دای دی چې دنیا تو خذ من کا کما او خذت من اصحاب الجنه دار ممدا د دنیا نه متنا راي شنا دا سو اخر سره شي لګت نه دي باغ والا نه سره شي باغ والا واقع ذکر کړي باغ والا دے دا باغونه دی مالونه دی جایدادونه کاروبارونه دی اللہ دے ٹول اغسطی استانم مخصفل شی او درم ا دنیا تکون وبالن علیک و دنیا کی ورنہ نواتی بشان دا باغ والا مقصد دے اگرنلا دا دنیا جی دا بستار پر وبالو سبب دا عذاب بیرست و افسوس کے دا افسوس کرے کنا اوحید بسمن حفاظ با یقلب کفیه دو سلو اکتماعات دو صورت کی بوئی وَذْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ بیان کدیو تا مثال او حالت دائی دو سلو چیور کلیوم یو تل دائی تا دو باغون من آنا بین دکورنا دکورو باغون یو دائی وَخَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِنَ وَچَافِرَ کلیوی من ددین دوارو نکجوری من دائی کی چیدی کورو اچھا دیواری بشان دا آئینا دا کجورو بوڑی تاوشویو دا انگوری بند کریو درم داو اجالنا بینهما زراو پیدا کریو من پمیز دا دیگی فصل کور بیم کول کجورم بکیو فصلنم بکیو یا کل دل جلنا تین یاد دا اکلاهما اکلا اولم تظلم من ہو شیع دیدوارو باغنو ورکولی میویک بلی انی کم اول دائی نیت شیع یہ بوٹو دوائی نے پا کرو باندے ساسر نو پرے ہوتے بلکہ آئی بخ پلک پلے میوی پورا پورا ورکولے سمر بار بیکاو نا عمر بیکاو وفجرنا خلالہما نہراو بیولی مفمین زائی دوارو کے نیرو با ایشارہ دا حسن دباغ تا یو داری دباغ دا انگرو خیستا باغنو دوار دیم داری دائن گیر چا پیرا مند کجوری بوٹی پیرا کلیو بے داری چی داری پا میس کی و نور پس نوم کی دل داری دی باغ بخ پلی میویم پورا اور کولی او داری پا میس کی چینی دو بوم روانی وی لکتی باغ کی روانو میری وازی لادانو وکان لہو سمرون او وید دی سڑی پار نور یا مدنی ہم نور کاروبارون نور پیسی میں سے مرسوئے مال ورسن خود تکبر شروع وقال لصاحب نوی ویل مرگری اقبلتا وو یحاور وزد آسر خبری آڑو لے بل مرگری دیا غریب دیا آسر خبری مبری آڑی وعد سوی انا اکثر و من کا مالا و اعز و نفرا زی ما دیر جاستان و اعتبار مال سر و زرول پا اعتبار در دلی سرا مال میں استان ڈیر دے اور نفر نفری ڈل میں ڈیر دا امنی کسیر دا قطادم نقل کل اقداد رحمت اللہ علینا چی دا دا ہر فاجر تمنا را تلک واللہ امنیت الفاجر زماری وی پلا بنی قسم میں چی دا دا ہر فاسق فاجر سڑی دا تمنا را یو دا ہے چی دا مال زیاد شو دویم دا ہے چی دا ڈل زیاد شو ہر فاسقانو تمنا را تلک واللہ امنیت الفاجر کسرت و عزت النفر نفری میں زیادہ شوئے ڈلے میں ڈیرہ شوئے سگروانی غالب کی دینا ودخل جنتا ہوا ظالم لنفسی او ننو دی باق پلتا ہوا حال دارے چیو دا ظلم کون کے پاق پل ظالمانے ظالم مانا مشرک باق تا چیو ننو جی باق تے خیالو کو نیما ازلو انتبید حاضی ابدا زگمان لکم چیدہ بحلاک شی چرتا کی ہم با حلاکی دو والان دے قیمتی میوی دیوی دا بوی نا حلاکی نو قیامتم نشکرم ما ازنو سات قائم ازگو مال نکم بقا قیامت باندے قائم دن کے اور دوی رازی وقت قیامت برازی دوی لئر رو دیتو الی ربی لاجدن لخیرم منها منقلبا لئین مانا کہ بالفرض واپس شمال خوشتر ہے نا ما ازنو سات قائم قیامت کم زیدے او کچر دوی رائی کچر دوی واپس دے شم رب دا نخام خوابی ابو زم بیتر دینا منقلبا زیدو وردلو کچر دوی قیامت راگے نردین مما تا خب آخونو ملاوشی تا معلوم امرات دیر ملاوشی اب آسقان بیدین خبر دی سورہ حامیم سیدہ کی ممراشی پنجوستم آیات کی قیامت نا انکار کے او بیاوی کی قیامت راگے نو علتا کی ممزو مزو کی بیموئی تاہین سورہ مریم کی مراجی وہ اوی امایت کے دا خبر اترے کہ اور اجماع ظلن تبید آزی ابدا دا دا باغ وی نه هلاکی قیامت نشته او کچا دراغ نعمت و نعمتونه ملاویږي. قال له صاحب وهو يحاوره ويل دتا ملګری دو جواب ورکاو دلرا يحاوره دا خبر جواب ورکاو بسرین وی دا آیت دلیل په دیوانه چې د حق د اظهار د پاره باطل پرست جواب ورکې. یو سړی ر باطل پرست در باطل خبرې کوي نو اچ په ادم پاتې کې ځکه حاضر ورکې بیا نور دا شان کوي جواب ورکې څه ورته ویل اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا آیا تا کفر کو پا ازداد بانده چه پیدا کرده تا خاور نو بیا نو دسپی نو بیا برابر کرده تا لرز سڑه ایت شهنوی اللہ پیدا کرده خاور نو من ترابی دا مادای بعیده یاده مادای ابعاده دیر اللری ماده دکه خاوری دی بیا پا خاورو کی گیاگانی کی پایی که پسنونا کی پسنونا دایت میوی پایی که کی داین خوراک کشی نو داین نطفه بیجوڑه شی خاور نه پیدا کړل ثم من نطفه ذم بیا ساس کې نطفه نه ثم سواک رجلا بیا برابر کړل تعال سره انسان خپل پیدایش ته سوچو کې دا وچر تم تکبرونه کې. امام نقیم رحمت الله علیه لیکلی دی ان للانسان التکبر وقد خرج من سبيل البول كرتين مرتين انسان خپل حال ته سوچو کې دا بسرنگ وی تکبر ہو کہ او حال دار جی امتیاز پر لار دوزل و تیراوتے یو دای چ نطفو نو راو تو دیم دا چ دته پیدائش کی ته دنیا ته رات بسرنگ وی دا تکبر کی خپل حال ته سوچو کہ ان للانسان التکبر لیکن هو الله ربی لا اشرک بربی احد لیکن انا اقول لیکن دعائم دا اللہ چھے یا رب زمان دے اسے نشرکوں اندر او قل سر اچھال را پل رب سر شرکان نہ جوڑو تو دا اللہ سر شرکان جوڑے وہ ظالم اللہ نفسے ظالم و من مشرکو بیدی مرگری توی تی باغ دا اجداغیت شے نو ما شا اللہ و دیویلوے ولولا از دقلت جلتکا قلت ما شا اللہ اول یو کله چې ته داخل شې دی باغ خپل دن ویلی بدوی چې کیږه چې وغواړي الله هغه څه کې چې الله وغواړي ماشاء الله. امام نے کثیر دل در سلفونه نقل کړلې و ایمان عجب او شیء من ماله او من حاله او ماله او ولده فليقل ماشاء الله. یو سړی دی ځان ته قتل دا خپل حالت او تک معلوم شي زه یم بس زیم تجھے بریتی چانے کے لئے نواتا زانی اچت شاور تکاری آئی دا خپل حالت ورطا کمالوں شے او مال ہی یاد خپل مال دو گوری دا ما مال خم دیر زیاد دے غرور پکر آزی یا خپل اولاد دو گوری نو دا وقتی ما شا اللہ دے دا ہوئی فل یقل ما شا اللہ سلف انہیں نقل کلے دلتا لا قوتا الا باللہ نشتر قوت مار پہ امداد اللہ سرا بل طاقت نشتر صرف اللہ سر دے بیا تو اتقر کے اما ان ترانی انا قل من کا مالا و ولدا کتوینی مال رانش زلگی مستانو بیتی باز مالا و اولاد سرانو دا زرر نرا کئی ماتا لا زرونی ذالک کما بیتی باز مالا و اولاد سر لگی دا مات زرر نقصان نرا سی زگا باسا ربی ایو تینی خیرم من جلدکا و ارسل علیہا حسبانم من السما امید دے چی رب زمان رب کی دیر بیتر مات دا باستانا ستار دی باغن واللہ مال اخترا کی و ارسل علیہا حسبانم من السما یو راو بلی کی پتی بانی عذاب زسمان دا طرفنا حسبان بھی لکی کی عبداللہ بن عباس سے نحو قطادو زحاق رحمت اللہ علیہ عزبان من السماء من عذاب من السماء اسمان در طرف میں بے عذاب رہو لیگی ابھی بھی ظاہر دار چی دا عذاب دا چی اللہ مطر نظیم المزر جن یقل و ازدرہا و ازجارہا چی دا یو باران پہ اللہ تراؤ کی لوی تیز باران دا چی باران پہ ہوگی چی آئی یا پسنو دا یا ونیا طول عرص اللہ وارائی بارانو کې باران سره سره به طوفان راولي هر څوله تباګي کلا بدا سے عذاب راو لے گنو پتوز بیا سعیدا زلقا پشیو دایو میدانو پیند دار سب بوٹی موٹی ولی وی ختم شی او یوز بیا ماوها غورا فلن تستطیع لہو طلبا او یا بشیو بدایو وچین پس طاقت بن لنی دای دراش کارا کولو اللہ بدا بیدا باوش کی بیبرتو گو بوانی رایستلے وینشی د دوالو دا خبر وکول الله په صاحب را اوستو او هی دا به زمانه هی حاتو کله شو په مدنو دا باندې میو دا مدنو دا باندې مل تباشو نو باز با یو قلب کفای علام الفق بیا بشره باز با یو قلب کفای علام الفق بیا پښره چې موږ ورته لا څنګه خپل پاتوانی چې خرج کړی و پدې کې باغ باندې چې کومه خرچې کړې و په باندې افسوس دوی لا څنګه مخود الله سي وهي خاویه على عروشها او دا خپل مخې پروت بچتنو خپل باندې ټول باغ یې الټا پروت پاستر ويقول ویله یا لیتنی لم اشرک بربی احدا ای توای د مال را دا چې شریک نه جوړکله ما د خپل رب سره چاله را تباشم چې الله سره مشرک نه وکړ نو دا بولی رات لري وي ولم تکن له فئات ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا او نو دلته ډلا چې مدد کړې د تو ما سوا د الله نو دا بدلا خستن کې نر د سټل واچ د سره مدد کړي او نر بدل شو اوسره په خپل نشو اوسه د درډل نشو اوسه ولی نشو اوسه د غهنار کل ولایت لله الحق په دا شان واقعي واقعي اختیار دې خاص الله لری یقینا الحق معنی یقینا یقینا واقعي اختیار د الله تعالی امام علي سره رحمت الله علیه تفسیر رول معنی کې دا ابو عبید رحمت ابو عبید نقل کلیلے اے ان النصرت للہ وحدہ لا یقدر علیہ احد غیرہ نصرت و مدد جے دا صرف اللہ طلب نے چلا جسر مدد نہ کہن بل تو کی اور سر نشی گولے اسو کہ مدد نشی گولے و خیر الصواب و خیر العقبا اډیر خستا بدلی والا دی او ډیر خستا نتیجه ورکون کې با انجام خستا کوي وضرب له مثل الحاد الدنيا كما انزل الله من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح حشيما واقعات باغ ولو بيان له دې آیات کې وضاحت ذکر کوي چې د دنیا وقت دوا قلیل د دنیا ډېر لږ وخت دی مثال ولا بیان کته مثال سره سمجھاوي چې دنیا څو وخت دی وضرب لهم مثل الحات الدنيا او بیان کړي دا حالت د ژوند د دنیا د دنیا د ژوند مثال ورته بیان کړه کما ان انزل الله من السماء افشان دو بو باندې چراورو غایل د اسمان لا دنیا د افشان دو بو باندې تشبیه د دنیا چې ورګي دو بو سردار پرم پسین وجوي تقریبا سلور وجه ذکر کړي یو دای چې وبو د اپ ځای باندې ټینګيږي زو باندې ټینګي کله یو طرف ته کله بل طرف ته دنیا چې د عام په ځای باندې ټینګي په یو ځای دنیا مال نه چې دا په یو ځای باندې ټینګي کله یو سره کله بل سره کوم چې ټینګي دین دای چې وب دا یو حالت باندې نه پاتې کیږي او په پرې خودلې شي نو دای حالت یو نه تغییر بدلون پاهي کې راځي دنیا هم د چا سره رااله دنیا مالونو چا سره رااله نو دا حالت فورم بدل شي پراتلو دنیا سره مستی او تکبر شروع کی بیا اگر صحیح چی اوبو حالت بدلی درین دائی چی اوبو تا سوک داخل شی نو آبی غیر دلم دیدون نشی بچ کے دے خام خواب لمدیگی با او سوک دے او سوک لگا چی سم رسانو ورگڑے نو اغم رو لمدیگی دنیا سرم چی چا محبت شروع کو نا و بچ کے گی نا و خام خواد دنیا پیتنو کیا تکی دنیا محبت بیزلت رازی سبب گردی لکم رائی سلو رم دائی چوب دا برابر وی درمیان حال وی دا انسان دا فائدہ ورکی دائی تلون کی مشراز سیو دا پائز رب سلونم شیوب کورے دنیا چې ادا په برابر حال باندې مناسب وي چې نه بيخي غريب چې سوال کې چې قاد الفقر ويكون كفر چې وب بالکل نه په بسن عرص تبا کې دنیا اندر سره بالکل نه فقر پاکي حالت کې نه کفر دوازي قاد الفقر ويكون كفر او بيخي ډېر شي د حد نه واوړي وب نه فائدہ تناف سره چې کدي د کټوري کې شراز نه بسن نشي دنیا هم چې سره ډیره شو نو نو په خپل کار چې راوست دی نو بل تور کولای شي تبا کېږي به بیا لکه چې څومره مالدار نو عمره شو می غریب د ټول نسخي او چې اسم نشته دی چې ما کې دوه څه پیدا شه بل ورکا او چې څومره مالدار کې نو په خپل فائدہ هم نشه راوست الله به به خوریم نه چې څومره مالدار کې دا خوراک نه یا 200 بیمارو کې مبتلا شي شیخ خوري نه زګه تشبیه چې ده دا وګ سره ورګي واختلط به نبات الارض فزغن راوی پاس را بوټی د زمکه بارانو شی بوټی مټی سره راوخی دي پاس بها حشیمن نو پشی بزری زری تزروح ریاش یاد د ایل راوا غانو تل الله تعالی بر یو شی باندې قدرت لرونکه قدرت دوار آزاد دیگه اشاره د انسان حالت تم مثال کې بارانو شی بای باران سره پسلون راو خی گیا گانی شنکی راو خی جنو دا یو خیستا منظر وی ار سڑے وی دا دلی دل تمنا کئی ایدی تمی او قتلے دین داری چی آب پسلون پی غٹ شی و پاید مستی وقت را شی پسلون غٹ غٹ شی پستا شی دا بیسان بچ کولې شي آی دوی مالونه مرنه ورګړیږي زګ غټ شوی درې وخت به په پاسو باندې دا سراجي چا و چا لو کلې شي تریشل غوبل کلې شي او بیا هواګان راځي او طرف نوبل طرف نه بوس الوزي کله هوا یو در په الوزي کلبل طرف ته انسان باندې درې حالتونه راځي یو حالت در ما شموالی وړو کواری هر سړی دا غواړي دا ملاس کرا پور تک یو محبت سره کوي وړو کې غټي ما شموالی کې پردی واړم خل سره محبت کوي مینا سره کوي بیا باور یو وخت راشي ځواني طاقت نه مستی ګراشي تکبر شروع کې وی پلار دمې تبګلا چاره اوسته مور دمې ته پڅکې پلار ته هیڅ تب ګلا چار او سن جوړ لبکار دي ستان ته سوچ کی پلار دینو نو تب کی چار اوستي بیا او راوستي هم ته پلار راوستي ادري مو بیا پای باندې راځي بډاګان بډا شي ګره کې سپینو لګي سپین ګره شي لاسونه کار پی دی پی کار پی بیا پینګین دی ټوکی کوي یو طرف نو بل طرف نو وخت یو د چغوی مسخره په ځای کوي بیا ادري حالتونه راځي انسان باندې لو باز با حشیم الفشی زری زری چل زیائی لراو آگانے وکان اللہ علا کل شیل مقتدرا او دے اللہ پر یوشیوان قدرت دوارا المال والبنون زینت الحات الدنیا مالونا چیدی و اولاد جے دا زینت خائص دو جند دنیا دے دنیا رو جند پار دیر مال دا سبب د جمال له خاص د پاره ده او بنون دا سبب د قوت ده اولاد دا سبب د طاقت او قوت ده الله دا دواړه دي اصل لکشان خاص ده والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا او باقی پاتې کېدونکي نیک عملونه ډېر بهتر دي په نسبت رب ته په اعتبار د بدلې سره وخير العمل او ډېر بهتر دي په اعتبار د امید ساتلو سره. عمل صالح ډېر بهتر دي. باقیات الصالحات نو مراد کوم عمل نه دي. عبد الله بن عباس هو فرمائے كل عمل صالح قول وفعل تبقى فائدته للآخرة. كل عمل صالح هر نیک عمل قابل قبل اذا اقوال نه یو قبل اذا افعال نه قول و فعل چې دای فائدہ آخرت ته پاتې کیږي بس دا عمل نه دی باقیات الصالحات دی. علی رضی الله عنه دو قسم سيزونه یو حرص الدنيا دی یو حرص الاخره دی. المال والبنون حرص حرص الدنيا مالونه دی اولادونه دی دا غو دنیا فصل له او اعمال صالحه دی دا چې حرص د اخرت دی. مزری دې نقل کله تفسیر کې تفسیر نشاپوري کې دل د باقیات الصالحات نو مراد هر هغه عمل له ارا عمل دے اريد ابي وش الله وتبقى ثمرته. ارا عمل جدای پای صرف دای په کول سره د الله رضا مقصود او دای ثمره او نتیجه باقی بعد شنو دا باقیات الصالحات دے. حدیث کراری تفسیر مزری د مسلم احمد په اړه ذکر کړي آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الاستثمار من الباقیات الصالحات چې ډیر ډیر کوي تاسو هغه باقی پاتې کیدون کې نیک دي باقی او پاتې کیږي. ته پوښتنه شو یو ما هي دا کوم عمل نه دي. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورته فرمائے التسبیح والتحلیل والتحمید والتکبیر ولا حول ولا قوة الا بالله. تسبیح سبحان الله ال تحليل لا اله الا الله والتحميد الحمد لله والتكبير الله اكبر لا حول ولا قوه الا دين باقيات الصالحات مراد دي دا باقي بعد کې يوم نسير الجبال وترى الارض بارزه. مکه تصحيح په دنیا بیان شو دنیا به رغبتي دي آیات کې ترغيب تخویب دنیاوی تخویب اخروی ذکر کوي د اخرت د عذاب نیرا او دا دریم طریقه د تصویر په دنیا دا چې اد دنیا تكون وبالا علیک. دنیا چې دا او پتا باندې وبال شي او سبب د افسوس بشي. محبت د دنیا سره کې دنیا ته ترجیح ورکې نو سبال او افسوس نه کې. ويوم نسير الجبال او پای ورځ باندې چې روان به کوم غرونه او تر الارض بارزه او اني با تغره لره او دنیا زمکه لره یو ډاګه او تر الارض اني با زمکه بارزه تن ډاګه دا به یو ډاګه ډاګه وي پای کې مجاهد رحمت الله علیه او ابن کثیر ذکر کړي پای کې وړه رکې نه پای کې بابا دای نه ولا شجر او نه بپکې نه دا ټول زمکه دې یو کامان حوار زمکه وي. وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. اور اجم وکو دیولا نو پری بنو دو دیو نه یو تل لرهم ټول بر اجم کی سو بپای پات نشي. وعرضوا على ربك صفا او پیش بکلی شي دی په خپل رب باندې صف. وطيب لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره یقینا را لای تاسو ما ته لګ سه چې تاسو پیدا کړی وای ما اول زل سنستا پیدا شو واو سنراله. حدیث کی مرازی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای انکم مشورون الی الله حفات و عرات غرلا. الله تبارک جمع کولای شي داسې حال کې چې په سر بم ټوپې نه وي دارنگی نا سنا تا بے ہوئی دارنگی پی بلک پی بے ہوئی لغڑ سغڑ بے جامعی بے نئی نو پڑگئی نو جامی نوری ناسو نتبئی خپیب لخپی بید اللہ مویتب اولاری عشر رضی اللہ عنہ وید اللہ رسول داو بیہائی نی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اب ادم راد سخت ورزوی چیو بر بلکتو تنوزگاری گی دا سر سخت ورز آر سڑی بزان سر پکری بل توسوک نوزگاری گی بل زعمتم اللن نجعل لکم موعدا بلکی گمان کا اتا سوچی مقرر بنکرو تاوس لرس نیٹا تاوس درات لو بس وقت نہیں ووزع الكتاب بطر المجرمین مشبقین مما فیه ویقولون یا ویلتنا او کی بکو دیشی کتاب تاب بکی خود لیشی اعمال نامی بکی خود لیشی رجسٹر اید اعمال برابار کلیشی لفتر المجرمین پسوینی بدو مجرمان لرا ایدون کی دائن چپ دیگی دی ویرے کی دیگی بس لیگلی جمون پر حق کی ویقولونا یا ویلتنا مال عادل کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیراتا الا احصا اوائی بدی چاہی افسوس دے زمون سشوی جدی کتاب لرا سشوی جدی کتاب لرا چنی دے پری خودلی وڑو کے شیعو مون غٹ شیعو اللہ سا من را گر کلے دے لرا نی وڑا خبر پری خیو نی غٹ ٹول پکلی کلی شوی ووجدو معاملو حاضرا او بیابا مزیان چی دی کم عمل لکلی حاضر والعاظلم ربکا حدا او ظلم لکی ربستا پیچیو چاہنے Ugh.